یک شاخ گل، برنامه شماره 150. گر جفایی دیدی از یاری مرنج، ور نه بر مقصود شد کاری مرنج. گر گرفتی باری از دوشی مناز، ور به دوش آمد تو را باری مرنج. مقصود شد کاری مرنج. گر گرفتی باری از دوشی مناز، ور به دوش آمد تو را باری مرنج. ابیاتی که شنیدید از شاعری است که متخلص به عطاست. وی گرچه در قید حیات نیست، از سخنوران دانشمند معاصر به شمار می آید و دارای رسالاتی متعدد است، از آن جمله آرزوی بشر و جامعه الحیوانات که هر دو از آثار منظوم، و نخبه سمیعی که منصور و منظوم است. نامش حسین و ملقب به ادیب السلطنه سمیعی بوده و عطا تخلص می نموده است. سبک این سراینده فاضل روش استادان متقدم است و بیشتر اشعارش متضمن پندهای گرانبها. گر جفایی دیدی از یاری مرنج، گر جفایی دیدی از یاری مرنج، ورنه بر مقصود شد کاری مرنج. گر گرفتی باری از دوشی مناز، ور به دوش آمد تو را باری مرنج. گل چو خواهی چیدن از گلزار عشق، دامنت برگیر و از خاری مرنج. حلقه میزن بر در حق روز و شب، حلقه میزن بر در حق روز و شب، ور جوابی نایدت باری مرنج. Oh, مبادا شب رود ما هم نیاید و من فضاید مبادا آید و چون گل نپاید بگو بیاید ندارد ندارد این شب هم نویدی. شاخ گلی که نثار شد شماره 150 بود که با صدای آقای کوروش سرهنگزاده در مایه افشاری تنظیم گردیده، گوینده روشنک.